miksy dla was DJ Lucky Force. It's that usual suspect. Gucci wristband, Gucci wrist. I need her. We'll be right back. break the crap. Oliwko, ty moja. Pozwala z nóg jak informacja o wzięciu do armii. Myśl o twojej linii bioder i twym wcięciu w talii. Kocham tę subtelną muskulaturę twoich łydek, więc zakupy wspólne lubię, gdy krok za tobą idę. Wybacz, nawet pisząc to jestem rozkojarzony, przez co opis przyszłej żony zaczął się od dupy strony. Masz na imię Oliwia i nie wszystko czego chcesz to luksus. Kolor twoich oczu to turkus. Najbardziej lubię, gdy jest naga. Pamiętam pierwszy wspólny weekend. Nie miałbym nic przeciw temu, by to była akcja typu one way ticket. Nie ma wielu kaprysów, za to wiele chęci, żeby razem czas spędzić. Nieraz nawet coś skręcić i obejrzeć film na DVD. Jest sałatkę z kiwi, choć największy afrodyzjak to oliwa z oliwi. Ktoś się dziwi, że oddałem jej kawał serca, a istnieje przecież tylko w tych 32 wersach.